Love is but a song we sing. Fears that we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Some may go, he will surely pay his. When the one that left us here returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Uit de tijd van de Flower Power een advies voor vandaag. Kom samen, get together, de Youngbloods waren dat. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 28 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Rotterdamse luchthaven stelt besluit toekomstplannen uit. Voedselbank Hoekse Waard wordt mini-supermarkt. En het Maritiem Museum in Rotterdam is op dreef. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert.

Achtereenvolgens hoorde je Yvonne Elliman en Hello Stranger en zojuist The Style Council en You're the Best Thing uit 1984. Rotterdam The Hague Airport houdt de toekomstplannen en de daarbij behorende kosten opnieuw tegen het licht. Daarmee is de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voorlopig uitgesteld. Herman de Bruin. In de studio heb ik een blije Walter Manshanden zitten, want Rotterdam Airport die stelt het besluit van de toekomstplannen van de luchthaven uit. En dat was nou net het punt waarover u bent begonnen, hè, in de tijd met de hele club bij elkaar. Zo kunt u het formuleren. Men stelt het besluit uit, maar dan weet het nog niet welk besluit het zal zijn. Nee, maar een beetje licht aan het eind van de tunnel. Men creëert Mag ruimte. Ik het zo zeggen? Ja, men creëert ruimte om beter onderbouwde plannen te maken. Ja, want even terug in de geschiedenis. Er waren plannen om de luchthaven uit te breiden. Juist. Daar waren jullie het niet mee eens als bewonersorganisatie. Toch? Nou, ik ben geen bewonersorganisatie, maar de onderzoeker. Ja? Die voor iedereen werkt. Oh ja. En dit ja, keer die heb ook ik voor de bewonersorganisatie. Ja. Maar die bewoners hebben er meestal last van. Zij hebben ondervinden daar zonder meer de meeste last van. Ja, ja. En ze hebben u in de arm genomen om dat goed te regelen. Juist. Ja. Dat besluit is dus veranderd, teruggedraaid. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het zit, of is dat al definitief? Dat is definitief, voor zover ik weet en ik begrepen heb. Want ik ben inmiddels zelf net terug van vakantie. Mm-hmm. En deze week heb ik juist de mails uitgegaan om echt te checken wat de laatste politieke besluitvorming is. De Kamervraag die naar aanleiding van een uitzending over het rapport van Eén Vandaag in de Tweede Kamer gesteld zijn. De antwoorden heb ik inmiddels binnen. Die zijn beantwoord door de minister. Ja, ja. Die heb ik deze week kunnen lezen. En zijn die helder en duidelijk? Die zijn helder en duidelijk. Oh, dat wil zeggen dat de MKBA, de maatschappelijke kostenbatenstudie, de economische onderbouwing die in 2015 in opdracht van de luchthaven is geproduceerd, dat die herzien gaat worden. Ja, ja. Op basis van de nieuwste richtlijnen. En de minister stelt zich in de beantwoording van de Kamervragen. Die zijn in drievoud zelfs. Zich procedureel op. En men beroept zich hoofdzakelijk op het feit dat de richtlijnen tussen 2015 en 2017 gewijzigd zijn. Ja, ja, ze hebben onderweg de spelregels gewijzigd. Dus eigenlijk. Ja, onderweg zijn de spelregels gewijzigd. Maar dat neemt niet weg dat indachtig de spelregels van 2015. Het spel niet correct gespeeld is. Nee, nee, maar dat zeggen ze niet met zoveel woorden. Dat erkent de minister natuurlijk niet. Nee. De minister stelt zich zeer procedureel op. En een ander punt waar ik het niet mee. Ik ben natuurlijk wel eens met het feit. Dus laat ik zeggen volledig eens met het feit. Daar zetten wij ook op in. Van als je een onderbouwing wilt hebben, los van welk plan, dan moet die wel goed zijn. Ja. Dat betekent dat we in de toekomst, dat de luchthaven nog heel goed moet nadenken over wat is nou het beste plan. De economische onderbouwing die volgens de spelregels gemaakt gaat worden, gaat daar licht op werpen. Maar de tweede is, een heel belangrijk punt waar de minister niet op ingaat, is dat is Rotterdam The Hague Airport de juiste partij als opdrachtgever voor een dergelijke studie. Ja. Wij vinden van niet als onderzoekers. Maar de minister zegt, nou het is prima dat een opdracht, laat ik zeggen de belanghebbende, namelijk de luchthaven zelf, ook opdrachtgever is. Ja, maar kunnen ze dan het rapport wat naar zich toeschrijven, dat het wat voordeliger uitkomt voor de luchthaven? Dat is daardoor mogelijk. Ja, en ja. Feitelijk is het ook zo, dat moet volledig openbaar en transparant zijn. En in de beantwoording van de Kamervragen zegt de minister, ja, dat is niet alleen aan die opdrachtgever, dat is ook aan de waakzaamheid van de bewonersorganisaties en andere partijen. Dus u moet er bovenop blijven je zitten? Je moet er letterlijk bovenop zitten. Ja, ja. Dan moeten we gaan nadenken over echte scenario's, groeiscenario's. Hmm. Dus niet laten we een beetje groeien of een beetje meer groeien binnen één economische toekomst. Maar laten we verschillende economische toekomsten kiezen met verschillende groeipaden van de economie, verschillende groeipaden van de luchtvaart en verschillende aannames over de CO2-prijs. En komt er weer één rapport van de luchthaven zelf of zijn er andere partijen bij betrokken die wat neutraler er tegenover staan? Ik denk dat men daarover nu aan het denken is van hoe je dat op een, laat ik zeggen, op een propere en transparante manier. Een nette manier kan. Je dat gewoon op een nette manier en voor iedereen begrijpelijke manier, een acceptabele manier kan krijgen. Waarvan ik gewoon geloof, of bijna zeker weet zou ik zeggen, dan krijg je een betere uitkomst.

Wij gaan het hebben over de voedselbank. De voedselbank Hoekse Waard staat namelijk voor een grote uitdaging. Het wordt binnenkort een mini-supermarkt. In de studio twee heren van de voedselbank, Jaap Lagerwerf en Gert-Jan Onnink. Heren, welkom. Dankjewel. Een mini-supermarkt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gaat er gebeuren allemaal? U moet het zo zien. Op dit moment komen de cliënten van de voedselbank op de vrijdagmiddag. Dan staan er voor alle cliënten kant-en-klare pakketten klaar. Die nemen ze dan mee. Die zijn standaard. Dus elke cliënt van de voedselbank krijgt hetzelfde pakket mee. Ongeacht het feit of ze nou een gezin hebben, of alleenstaand zijn, of wat voor samenstelling dan ook. En wij zijn nu van plan om vanaf 1 oktober dus een soort mini-supermarkt te gaan starten. Eigenlijk zoals vroeger de kruidenier was. We hebben een aantal tafels waar op dat moment de beschikbare producten uitgestald staan. En daar staan vrijwilligers achter, die dus meelopen met onze cliënten. En de cliënten kunnen dan aangeven welke behoeften ze hebben en wat ze graag zouden willen hebben. Nou, en onze ervaring is ook dat mensen ook echt de producten nemen die ze nodig hebben. En niet meer meenemen als wat ze, ja, als wat ze voor het gezin nodig hebben. Ja, begrijp ik dat het een betere selectie oplevert aan producten dan dat je maar een standaard pakket meekrijgt. Aan de andere kant, de behoeften van de mensen, uw cliënten, zijn dusdanig uiteenlopend. Hoe ga je dat verdelen? Hoe hou je dat een beetje in balans? Nou, een mooi voorbeeld. Twee weken geleden, toen heb ik zelf uitgegeven op de vrijdagmiddag. En ik krijg eerst twee gezinnen en die wilden graag brood en nog een aantal zaken wat ze graag wat extra's wilden hebben. Dat was ook allemaal prima. En bij beide kregen we de koffie terug, want het waren eigenlijk allebei geen koffieliefhebbers. En daarna kwam een alleenstaande man en die had zoiets van, ja, ik heb niet zo heel veel nodig. Dus die zei van, laat het hier, want er zijn andere mensen die dat beter kunnen gebruiken. Maar ja, ik ben wel ontzettend, ik drink heel veel koffie en ik zou eigenlijk wel gelukkig zijn als ik wat meer koffie mee zou kunnen krijgen. Nou, op dat moment heeft die meneer dus wat meer koffie gekregen en die andere gezinnen kregen wat meer andere dingen. Maar op de basis van zo'n mini-supermarkt, daar selecteert het zichzelf al. Daar kunnen de mensen zelf aangeven en ja, wij kennen ook de gezinnen wel die daar komen. Dus ze kunnen ze redelijk aangeven waar ze wel en geen behoefte aan hebben. En dan gebeurt het net zoals bij u thuis, dat je dus de producten meeneemt die ook gebruikt en die ook aan het eind van de week op zijn. Dus u verwacht niet dat er meer vraag komt naar producten hierdoor? Wij hebben natuurlijk te maken met, en dat weten al onze cliënten ook van de voedselbank, wij hebben te maken met een stukje aanbod. Nou, daar zitten sowieso altijd wel standaardzaken in, zoals koffie en thee, dus dat komt elke week wel terug. Maar onze cliënten weten ook dat ze kunnen kiezen uit de beschikbare producten die we hebben. En dat gaat van vestproducten tot heel veel andere producten. Maar ze weten wel dat ze geen lijstje hoeven in te dienen van, we zouden graag dat en dat en dat willen hebben. Gaat dat ook nog consequenties hebben voor de manier van werken van de voedselbank zelf? Qua personeel en wat er gedaan wordt en op welk moment? Kijk, nu is de concentratie op donderdag de pakketten samenstellen. En uiteindelijk vrijdagmiddag geven we alle pakketten uit. En doordat we naar de supermarkt gaan, gaan we ook naar een uitgifte van 5 dagen in de week. Dus de klanten zullen verdeeld worden over de dagen. Minder klanten, maar we hoeven ook niet van tevoren alle pakketten meer in te pakken. Dus voor ons is het minder werk, maar voor de vrijwilligers, ja, zal de concentratie donderdag, vrijdag minder worden en zal het meer verdeeld worden over de week. Hoe gaat het met de voedselbank? Wij werken heel erg lokaal, dus wij werken met lokale supermarkten op het eiland. Daar halen we elke dag de spullen op die over zijn, die bijna tegen de datum aan zitten. En daarnaast hebben we met een aantal voedselbanken in Rotterdam een distributiecentrum. En daar doen de grotere fabrikanten zaken mee. Dus als een fabrikant zegt van, jongens, we gaan een ander logo op een pakje doen, dan krijgen dus al die oude pakjes die in heel Nederland bij alle supermarkten staan, bij de grote grootgutters, die gaan dan in één keer naar het distributiecentrum in Rotterdam. En die verdelen dat dan weer over de lokale voedselbanken. Dus uit die twee kanalen, distributiecentrum Rotterdam en de kanalen van de lokale supermarkten en de lokale bedrijven. Er zijn een aantal grote bedrijven ook in de Hoekse Waard die ons ook goed ondersteunen met levering van producten. Hebben we eigenlijk nou ja, de afgelopen jaren, maar ook nu, en we verwachten dat ook de komende jaren niet, echt een goed aanbod voor producten. Als mensen wat meer informatie willen hebben over de Voedselbank Hoekse Waard, is er een website waar ze kunnen kijken? Ja, www.voedselbankhoeksewaard.nl. Staat ook een telefoonnummer op. Altijd bereikbaar. En we zijn voor iedereen altijd open en zijn graag een luisterend hoor. Wij spraken over de Voedselbank Hoekse Waard, die op het punt staat om een mini-supermarkt te worden. In de studio waren Jaap Lagerwerf en Gert-Jan Onnink. Heren, dank voor de komst en veel succes met de Voedselbank in de Hoekse Waard. Dankjewel. Dankjewel. Spijkerbroek die haar vroeger heeft gepast. Haar eerste bruine teddybeer slaapt nog bij haar in bed. En ze heeft nog steeds het peukje van haar eerste filter sigaret. Haar allerlaatste melktand wordt altijd nog bewaard. Net als elke liefdesbrief en elke aanzichtkaart. Die allerlaatste brief van hem, die houdt zij apart. En ze draagt zijn mooiste foto nog altijd op haar hart. En waar ze loopt te wandelen, raakt de natuur van slag. Daar wordt het midden in de winter, snel een mooie lentedag. Waar ze loopt te wandelen, krijgt ze bloemen aangereikt. En iedereen die ogen heeft, die kijkt. Kinderfiets staat achter in de schuur. En van haar grote liefde hangt een poster aan de muur. Ze draagt nu de verlovingsring aan een hanger om haar nek. En draait nog steeds het bandje van een laatste telefoongesprek. En waar ze loopt te wandelen, raakt de natuur van de slag. Daar wordt het midden in de winter snel. Dan de regenboom, mooier dan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy-hearted till you call my name. And it sounds like church bells or the whistle. En volgens hoorde je Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen. En daarna Sophie B. Hawkins en As I Lay Me Down. Het Maritiem Museum in Rotterdam staat binnenkort bol van de activiteiten. Of, zoals ze het zelf noemen, het Maritiem Museum is op dreef. Mariska de Vries. Het Maritiem Museum is op dreef. Ik ga daarover praten met Monica Lundström. Zij is van het Maritiem Museum. Mevrouw Lundström, in september gaan jullie vol van start. Wat staat er allemaal te gebeuren in het Maritiem Museum? Ja, we gaan inderdaad voortvarend van start. De eerste week in september, twee weekenden lang, hebben wij een uitgebreid programma. Maritiem programma en met name in de Maritiem Museumhaven hier bij het museum. En daar komen heel veel gastschepen, we gaan demonstraties geven, leuke programma's voor de kinderen. En, om iedereen een goede start te geven voor het nieuwe seizoen. Wat voor demonstraties zijn er te zien? Wij hebben demonstraties overslag, hoe men vroeger goederen oversloeg in de haven. Dat is met name het eerste liedje. Wij hebben een graffiti-kunstenaars die maritieme graffiti doen. En we hebben een robot, dus een waterjet robot. En die kan de onderscheepshuiden schoonmaken. Waarbij je anders heel moeilijk bijkomen, kan je tegenwoordig een robot voor inzetten. Verder zijn de oude ambachten. De Smit is in actie. Touwzaan. En gewoon een beetje de oude ambachten wat we ook laten zien in de haven. Om toch de geschiedenis van de haven te laten zien. Ja, is het ook leuk voor jonge kinderen? Ja, vanaf 4 jaar zeker. En we hebben natuurlijk niet alleen maar buiten. We hebben natuurlijk ook binnen. Waar ze ook, natuurlijk altijd bij onze gewone tentoonstelling terecht kunnen. Bij professor Plons of expeditie Knappenkopf of zeker spelen. En we hebben een aantal workshops voor de kinderen. En binnenvaartschip ontwerpen. Of bedenken hoe een hele futuristische solarboot eruit moet zien. En in het familieprogramma gaan ze van alles doen. Ze gaan zeilvlaggen, ze gaan een windvanger maken, ze gaan zakken dragen. Dus ook heel actief voor de kinderen en de familie samen. Wat is een windvanger? Ik ben geen zeeman, dus ik ben niet zo op de hoogte van de terminologie. dat kan een vlaggetje zijn of een pijltje zijn die met de wind meegaat. Dus dan kan je, als je aan het varen bent, kan je kijken waar de wind vandaan komt. De windrichting wordt dan duidelijk. Oh, oké. Okay. Ik snap hem. Ja, ik begreep dat kinderen ook aan boord van een woonboot kunnen kijken. Ja, dat klopt. Dat is een voormalig binnenvaartschip. Die is helemaal omgebouwd tot een woonboot. Dat is gewoon prachtig ingericht. En het is gewoon leuk om te zien hoe mensen op het water wonen. Want dat doen toch wel steeds meer mensen. En dat kan ook op een schip waar je mee kan varen. Ja. Dat is natuurlijk vroeger ook, want we hebben in onze collectie onder andere de Annigje. En dat is dan een woonboot, Annex binnenvaartschip van 100 jaar geleden. Dus dat is leuk om die verschillen ook te zien. Ja, ik begreep dat op 1 en 2 september bezoekers ook mee kunnen op een rondvaart van een ijsbreker. Ja, dat klopt. Dat is een ijsbreker, een voormalig wegschip. Dat is eigendom van Scheepvaartmuseum Amsterdam, de Christian Brunings. En dat is echt een groot stoomschip, een prachtig ingericht. En voor de verandering gaat die de rondvaart verzorgen. Nou, hartstikke leuk. Dat is weer een goede reden om naar het museum te komen. Nou komen ook de Wereldhavendagen eraan. Die zijn op 8 en 9 september. Ik neem aan dat jullie dan ook gewoon open zijn? Ja, dan zijn we gewoon open. We hebben wederom heel veel activiteiten in de haven. En we hebben dan zelfs wat extra gastschepen, klassieke jachten, motorsleepboten. Stoombach Molle Friesland komt langs. Vislog Balder is ook van de partij. En het hele museum is dan gratis toegankelijk. Nou, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Verwacht u veel bezoekers met de havendagen? Het is altijd ontzettend druk, hè? Ja, dat is één stroom mensen de hele dag. Dus als het weer een beetje mee zit, dan hopen we gewoon dat de hele haven en het museum 2 dagen lang helemaal vol is. Ja, hoe is het museum dan het beste te bereiken? Want met de auto naar Rotterdam komen is dan misschien niet zo'n goed idee? Dat lijkt me geen goed plan. Ik zou gewoon de metro pakken naar Beurs of Leeuwenhaven of de tram. Er zijn genoeg park-and-ride mogelijkheden in het buitengebied. Dus kom vooral met het openbaar vervoer of woont u in de stad dan met de fiets. Dan is het museum goed te bereiken, ondanks de drukte. Ik zou zeggen, mensen, zet het in de agenda. In ieder geval vanaf 1 september van alles te zien en te doen in het Maritiem Museum in Rotterdam. En 8 en 9 september natuurlijk de Wereldhavendagen. En dan is het museum zelfs gratis toegankelijk. Ik dank u heel hartelijk en ik wens u vooral een drukke septembermaand. Dan komt het helemaal goed met het museum. Ik sprak met mevrouw Monica Lundström namens het Maritiem Museum Rotterdam. Dank u wel. You're top man on scene, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels that she's a worldly girl, but man, you've been around the world. She is just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you in nature anyway,